तुझे प्यार है मुझसे, बोल दे मेरी चाहत का कुछ, मोल दे अब शर्म का घूंघट, खोल दे दिल जाना। तुझे प्यार है मुझसे, बोल दे मेरी चाहत का कुछ, मोल दे अब शर्म का घूंघट, खोल दे दिल जाना। तेरी याद बड़ी तड़पाए, मुझे रात को नींद न आए, ओ सुन मेरी सोनिए। मुझसे बोल दे मेरी चाहत का कुछ, मोल दे अब शर्म का घूंघट, खोल दे दिल जाना। तेरी याद बड़ी तड़पाए, मुझे रात को नींद न आए, ओ सुन मेरी सोनिए। बस ना चले ना तड़पा अब हीरिए, आके लग जा गले। ये दुनिया नहीं सह सकता के तेरे बिन नहीं रह सकता। चल हट पगले, चल हट पगले, नींद से जगले, क्यों है पड़ा मेरे पीछे, क्यों ऐसे पकड़े बाहों में जकड़े, हाथ पकड़ के खींच, पास नहीं आऊंगी, दूर चल जाऊंगी, दिल को धड़काऊंगी, दिल को तड़पाऊंगी। पहली बार तो हो गया तुझ पे फिदा, पागल करती है मुझे ये मस्तानी अदा। ओ बलिए हामी भर दे, तू जल्दी से हाँ कर दे। कुछ नहीं जाने, कुछ नहीं जाने, कुछ नहीं माने, कैसे तुझे समझाऊं, सुन दिल जाने अपनी कहानी, कैसे तुझे मैं सुनाऊं, दिल मेरा डरता है, मुझ पे तू मुझसे, बोल दे मेरी चाहत का कुछ, मोल दे अब शर्म का घूंघट, खोल दे दिल जाना। तेरी याद बड़ी तड़पाए, मुझे रात को नींद न आए, ओ सुन मेरी सोनिए।